elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład ekspres Barista Melitta. Cichy młynek za jedyne 49 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lutego. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mróz zelżał. Lodołamacze ruszają do kruszenia lodu na Wiśle. Ze względu na sytuację pogodową podjęliśmy decyzję o tym, żeby ruszyć lodołamacze. Sąd aresztował kierowcę, który kilka dni temu w Sławnie potrącił dwóch chłopców i uciekł. Mężczyzna trafi za kratę na 2 miesiące. Puchar świata w skokach narciarskich znów gości w Zakopanem. Zobaczymy aż 11 Polaków. 6 lodołamaczy rusza z Włocławka w kierunku Płocka. Będą kruszyć zator lodowy na Wiśle. Ze względu na sytuację pogodową podjęliśmy decyzję o tym, żeby ruszyć lodołamacze. Tendencja jest wzrostowa, jeżeli chodzi o temperaturę. To są między innymi takie warunki, które umożliwią nam podjęcie dzisiaj wstępnej akcji lodołamania. Może ona potrwać kilka tygodni. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreśla, że sytuacja na Wiśle jest stabilna. Woda spada na wszystkich naszych wodowskazach tutaj w okolicy, które sprawdzamy regularnie 24 godziny na dobę, co 3 godziny. Sytuacja jest stabilna i w miarę bezpieczna. Poziom wody w Płocku spadł o 20 cm i spada na wszystkich wodowskazach w okolicy. Czoło lodowego zatoru na rzece przemieściło się z okolic Płocka w stronę Kępy Polskiej i Wyszogrodu, gdzie poziom wody rośnie, ale nie przekroczył jeszcze stanu alarmowego. Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który we wtorek w Sławnie w Zachodniopomorskiem potrącił na przejściu dla pieszych dwóch chłopców. Kierowca był pijany, jechał bez uprawnień, prowadząc auto bez zgody właściciela. Po wypadku uciekł. Potem jak wytrzeźwiał, usłyszał 4 zarzuty, w tym nieudzielania pomocy potrąconym chłopcom. Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Potrąconym 13-latkowi i jego 12-letniemu bratu nic poważnego się nie stało. 11 Polaków wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. W piątkowych kwalifikacjach najlepiej z biało-czerwonych spisał się Andrzej Stękała, który był 5. Polski skoczek po gorszym weekendzie przed tygodniem w niemieckim Klingenthal znów jest w czołówce i podkreśla, popełniał niewielki błąd, który udało mu się wyeliminować. Moja forma jest dobrze ustabilizowana, po prostu w Klingenthal źle się puszczałem z belki i z tego wynikał błąd. To nie jest jakiś wielki błąd, także łatwo jest go wyeliminować. 13 w kwalifikacjach Dawid Kubacki uważa, że jest już blisko poziomu pozwalającego na osiąganie kolejnych sukcesów. Na tą chwilę wydaje mi się, że nie ma co po prostu kombinować na treningach, szukać nie wiadomo czego. Te skoki są bliskie tego, co by miało być. Oprócz Andrzeja Stękały i Dawida Kubackiego zobaczymy też Kamila Stocha, Klemensa Murańkę i Piotra Żyłę. Startują również Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Stefan Hula i Tomasz Pilch. Początek konkursu o 16:00. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna. W Światowym Dniu Radia, w Polskim Radiu, wyjątkowa audycja. Program Piotra Łodeja Zakochani w Radiu wróci na antenę o godzinie 13:00. 2 godziny później Piotr Baron zaprosi na audycję Nie Tylko Gitary, w której również nawiązań do, jak sam mówi, jego największej życiowej pasji, czyli radia, nie zabraknie. Z kolei Radio Dzieciom przygotowało rozmowy ze słuchaczami anteny z całego świata, mówi szefowa Daria Druzgała. Chcemy pokazać, że Polskie Radio Dzieciom jest na świecie, a więc ze słuchaczami z całego świata. Japonii, Turcji, Niemiec, Włoch, Holandii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Mamy wielu słuchaczy naprawdę w różnych zakątkach globu. Dzieci opowiedzą w tych rozmowach o swoich zainteresowaniach, o tym, jakich audycji lubią słuchać. Także bardzo cieszymy się z tego, że tych małych polskich słuchaczy możemy raczyć polską muzyką, polską piosenką, wierszykami, literaturą, ale i też mamy nadzieję ciekawymi audycjami. Cyfrowe Polskie Radio Dzieciom w kwietniu tego roku będzie obchodziło swoje 6. urodziny. Polskie Radio Dzieciom można słuchać, Polskiego Radia Dzieciom można słuchać przez darmową aplikację mobilną, internet i odbiorniki DAB+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie popada śnieg, mocniej na Pomorzu. Na obszarach podgórskich minus 7, na wschodzie minus 4, w centrum około 0, a nad morzem plus 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

nadzieję, że słuchają nas specjaliści od repertuaru w Agencji Muzycznej Polskiego Radia i zainteresują się zespołem Footprints on the Moon, ponieważ grają świetnie, mało tego są wiernymi słuchaczami Trójki, co mi powiedzieli, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy jeszcze poza anteną. A u nas w tej chwili niezmienny konkurs, z okazji Dnia Radia, Światowego Dnia Radia. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 71335, koszt 1,23 zł brutto za wysłanie wiadomości. No i prosimy napisać nam jedno zdanie, w którym powiedzą Państwo nam, dlaczego kochają radio. A my za chwilę łączymy się już z naszym pierwszym gościem, Bartosz Słatyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pracowity jesteś jakoś strasznie ostatnio. Bardzo. Nie strasznie. Staram się, tak. Staram się, żeby jednak ta muzyka gdzieś cały czas trwała. To zaczniemy może od Powrotu z Gwiazd i potem porozmawiamy troszkę dłużej. Bartosz Słatyński i Powrót z Gwiazd. Było Avalanche, było Penn Lane, był potem Bartek Słatyński solo i teraz Bartek w duecie. Opowiedz troszkę więcej o tym duecie, bo troszkę niespodziewane połączenie twojej osoby z Weroniką Wronką. No tak, muszę powiedzieć, że pomysł zrodził się spontanicznie podczas rozmowy ze znajomym Robertem Płaczkiem. Takżeśmy sobie rozmawiali właśnie i mówiłem mu, że mam taki plan, żeby zrobić coś, co może połączyć te już od dawna śpiewane rzeczy właśnie z odrobiną poezji. Tym bardziej, że właśnie cały czas Maciej Płużek, nasz brzeszczański poeta, dostarczał mi właśnie jakieś wierszowe sprawy. No i tak zrobił się pomysł właśnie na to, żeby połączyć siły z Weroniką. Spróbowaliśmy właśnie na próbie jakoś to zgrać i okazało się, że wychodzi całkiem fajnie. No ale to był tylko szkic. Później właśnie udaliśmy się do studia nagrań, w którym wszystko już jakby się dobrze zrealizowało. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co powstało. No i cieszymy się, że możemy promować właśnie między innymi w Trójce. Piosenkę pod tytułem? Zatańczmy. To zatańczmy w tej chwili, a potem więcej opowiesz jeszcze po utworze, bo warto mówić o czymś, co już znamy. Nie zdążyłem jej nawet odprowadzić do najbliższej gwiazdy. Weronika Wronka i Bartosz Słatyński. No powiem ci, że ładnie recytujecie i śpiewacie razem na zmianę. Dzięki bardzo. Ja naprawdę nie wiedziałem, jak to zrobić na początku, bo przecież do tej pory zawsze tylko był śpiew, a teraz... No teraz trzeba było się troszkę nagimnastykować i wyrecytować to jakoś tak w miarę. Ostatni raz jak recytowałem, to była chyba siódma klasa. Siódma klasa, właśnie. No ale dobrze ci poszło. Dzięki bardzo. Powiedz mi, czy mam takie dość głupawe pytanie, muszę je zadać niestety. Brzeszcze to miejscowość, którą założyli w XV wieku osadnicy flamandzcy. Czy to jest drugi język urzędowy teraz u was w Brzeszczach? Nie. Ojej, jakie. Dobra, już widzę, że się zagotuję się za chwileczkę. Powiedz w takim razie, jak spotkaliście się z Weroniką Wronką? Spotkaliśmy się, to znaczy myśmy się już chyba prawdopodobnie gdzieś się mijaliśmy w 2005 roku, kiedy jeszcze grałem w zespole Avalanche. A Weronika wtedy działała też w jakimś zespole tutaj na terenie miasta Oświęcim i zdaje się, że graliśmy jakieś koncerty wspólnie, natomiast no do spotkania teraz tego właściwego odnośnie tej akurat piosenki doszło całkiem niedawno i właśnie no to już było przy okazji właśnie próby do nagrania tej właśnie piosenki. Czy to będzie tylko jedna piosenka, czy cała płyta też w planach? Mamy zamiar zrobić płytę. Nie wiem jeszcze, jak dużo czasu to zajmie przygotowanie tych utworów. Czy właśnie tutaj będziemy liczyć oczywiście na pomoc Maćka Puszka. Jak szybko się to stanie, nie mam pojęcia, natomiast jest plan, żeby taką płytę zrobić. Tak, płyta będzie na pewno. No to życzę, żeby wam poszło szybciej niż wolniej i żebyście tę płytę nagrali jeszcze w tym roku, bo ten zwiastun waszej współpracy wspólnej jest fajny i zapowiada się ładna płyta, także czekam na więcej. Bardzo dziękujemy. Będziemy się starać właśnie, żeby to jak najszybciej dotarło, również do Trójki. Dziękuję bardzo. Gościem naszym w Trójce był Bartosz Słatyński. Do usłyszenia. Mogę nie wierzyć, mogę zapomnieć. Wszystko będzie trwać. Przychodzisz do mnie, lecz tylko przelot. którego boję się i najlepiej. Zapomnieć, wszystko będzie trwać. To Bartosz Słatyński w Trójce. A za chwilę już kolejni goście, czyli zespół Kosmodrom. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, szukasz lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Kosmodrom i Dart Seneca. Ten utwór dobrze Państwo znają z Trójki, bo gramy go dość często, a przy naszych telefonach Mikołaj Rękas i Gabek Rękas. Dzień dobry. Są dzień dobry. Czy panowie są w tym samym miejscu, czy w różnych? W tym samym. W tym samym. Czyli nie będziecie sobie wchodzili w słowo, bo widzicie siebie, nie będziecie mogli reagować naturalnie. No dobrze, pytanie pierwsze, podstawowe. No chyba dobrze wam się pracowało, nawet mimo pandemii, bo mogliście być jako rodzina w jednym miejscu, nie musieliście się przez internet łączyć. Tak, tak, naturalnie. Mieszkamy ze sobą i to począwszy od domu rodzinnego, tak teraz jak poprowadziliśmy się właśnie pod skrzydłem rodziców, to też mieszkamy już razem i tak się trzymamy. A praca w studiu domowym czy w studiu normalnym, prawdziwym? To w zależności, to tak pół na pół. Raczej większość czasu spędzamy nad domówkami w domu, natomiast kiedy już wiemy, że osiągnęliśmy kształt piosenki, który nas by satysfakcjonował, przenosimy się do studia u zaprzyjaźnionego producenta Leszka Łuszcza w Tarnowie. Pod szyldem Kosmodrom gracie od właściwie paru miesięcy. Co było wcześniej? Wcześniej graliśmy od 2012 roku pod nazwą Need More Clouds z naszymi kumplami, jednak z powodów personalno-osobistych nasze drogi się rozeszły i musieliśmy trochę przebudować ten format i zmieniliśmy nazwę. Stwierdziliśmy, że to będzie dobry nowy początek czegoś innego. Czy wszystkie instrumenty, na których gracie, to jest wasza dwójka, czy ktoś wam pomaga? To znaczy, jeśli chodzi o nagrywanie i komponowanie materiału, to robimy to we dwójkę. Natomiast koncertowo mamy całą szajkę przyjaciół, z którymi gramy w różnych składach i trzymamy się ze sobą od lat. A skąd pomysł na Darta Senekę? To znaczy... To auto ładne jak najbardziej. Krajobrazy ładne na teledysku również. To znaczy, sam pomysł z Dart Syneką to była, pamiętam, że to było kilka lat temu, kiedy zaczynałem pisać ten tekst i to była raczej taka impresja na temat tego, co chciałbym przeżyć za kilka lat, jak będę już doroślejszy, zrobię sobie prawko i gdzieś wyjadę w meandry kanionów i odległych krajów. To była raczej taka fantazja, a to, że wydaliśmy ten numer aktualnie i mogliśmy zrealizować taki klip, który był w pewnym sensie zrealizowaniem tej fantazji, pozwolę sobie powiedzieć. Nas to bardzo cieszy, że taki fantazyjny tekst mogliśmy oprawić w taki klip, w takim fajnym aucie, z taką fajną, wydaje mi się, historią. A gdzie był kręcony klip? Teledysk był kręcony w Krakowie na takim specjalnie przeznaczonym do tego przestrzeniach halowych, które zaaranżowaliśmy w taki sposób, żeby trochę poczuć się jak w hollywoodzkim studiu filmowym, ale jakby ten efekt green screenu i takiego oldschoolowego filmu jest zamierzony, więc o to nam chodziło. Płyta gotowa w całości? Tak, cały materiał jest już nagrany, teraz jeszcze go przymiksowujemy, żeby wszystko dopracować, ale tak, no on koncertowo jest już też przygotowany z naszym składem, wszystko jest gotowe, czekamy tylko aż dostaniemy zielone światło, żeby gdzieś go w końcu pokazać na jakichś scenach po całej Polsce. Wyczekujemy tego niezmiernie. No już teraz można, koncerty można już organizować. No, mam nadzieję, że takie też niedługo się trafią. Też ta sytuacja jest o tyle niestabilna, że to jest tak naprawdę pozwolenie na 2 tygodnie z połową publiczności. Nam by się oczywiście, jak wszystkim, marzyło, żeby to była jednak poważna trasa i coś dłużej, bo ten materiał się już gotuje, a nie ma gdzie go wyekspresjonować. Fakt, że ja nawet kupiłem bilet do Filharmonii na 27 lutego. Mam nadzieję, że nie będzie odwołany jak poprzednik, na który kupiłem. W takim razie powiedzcie jeszcze tylko, jak trafiliście do Agencji Muzycznej Polskiego Radia? Gdzieś tam po drodze wyłowieni przez naszego dobrego przyjaciela Damiana Sikorskiego, który wyhaczył, kolokwialnie mówiąc, gdzieś nasze piosenki i pokazał nas na swojej playliście w czwórce. I to był pierwszy kontakt z Agencją Muzyczną Polskiego Radia. Potem tymi torami, dzięki tej znajomości, dzięki dobrym opiniom, znaleźliśmy się dalej i zostaliśmy zauważeni. To w takim razie, kiedy płyta w całości? Tutaj plany są jeszcze niesprecyzowane i nie wiem, czy do końca mogę powiedzieć coś na pewno, Mogę tylko enigmatycznie wspomnieć, że niebawem. Czyli płyta już jest, czekamy w takim razie na całość. No i życzę powodzenia na koncertach, które mam nadzieję w tym roku się również odbędą, a nie tylko przez te dwa tygodnie. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia, grupa Kosmodrom. Ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są, już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię znów. Zima już. Mali słów, rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już. Oni już tu są, czyli zespół Kosmodrom. Debiuty małpa.polskiradio.pl. Czekamy na kolejne Państwa propozycje i właśnie te piosenki z tych listów będą towarzyszyły nam przez następne minuty w audycji Trójka Żąda Debiutów. Debiuty małpa.polskiradio.pl. Na początek Namena Lala, czyli projekt solowy Natalii Orkisz z zespołu Box Anima. Tam gra na wiolonczeli i śpiewa, a tu piękna zabawa głosem solowo. You'd grow to despise me. I replied all those years ago, and your eyes went from green to blue. I remember looking as you were leaving and wondering what if. But we will never know. No, we will never know. No words to tell a story. It's been hidden off for so long. Two kids in the dark, lost and scared, lost and scared. No words to tell a story. It's been hidden all for so long. Two kids in the dark, lost and scared, lost and scared. Now we're here, all those years went by, we got older, my face wore off. Could you still see me with your eyes of green? With your eyes of green? With your eyes of green? And my eyes of sea are calling yours of trees. And my Bardzo przyjemne wokalne eksperymenty. To Namena Lala. Przypomnę, że trwa konkurs Zakochani w Radiu. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 71 335, koszt złotówka i 23 grosze brutto za wysłanie wiadomości. No i proszę napisać nam jedno zdanie, w którym powiedzą nam Państwo, za co Państwo kochają radio. No i jest krótka jeszcze szansa na to, żeby wysłać SMS, bo za 3 minuty, czyli po tej piosence, skończymy ich przyjmowanie. Się na tronie kartoteki marzeń czytam i wszystko wiem o tobie. A ty nieświadoma tego, co tam robię, zagubiona wciąż chowasz się za tęsknotym murem. W końcu znajdę cię i wezmę sobie tam i odpłyniemy razem tam w nowy wymiar ego mnożony przez dwa. Wszystko wiem o tobie, skarbie, czytam każdą twoją myśl. Żeglujemy w nowy świat, tam w lustrach to ja. A ty nieświadomy tego, w co się bawisz, więc baw się dobrze, odsłaniasz się. Także bardzo łatwo jest cię trafić, więc trafię sobie tam i odpłyniemy razem tam w nowy wymiar ego mnożony przez dwa. Wszystko wiem o tobie, skarbie, czytam każdą twoją. Żeglujemy w nowy świat, tam w lustrach to ja. Wszystko wiem o tobie, skarbie, czytam każdą twoją myśl. Żeglujemy w nowy świat, tam w lustrach to ja. To ja. Wszystko wiem o tobie, skarbie, czytam każdą twoją myśl. Żeglujemy w nowy świat, tam w lustrach to ja. Debiuty małpapolskieradio.pl. W Trójce grupa Strange i Lustra, zespół z Bestickiej Trójwsi i okolic. Kolejny debiutant przed nami będzie Kropop i Sylwester Feduniewicz. Nie wiem, jak ci powiedzieć, nie. Nie wiem, czy chcesz to wiedzieć, dlaczego nie mogę w nocy spać. Dlaczego znów zamykam się i sam nie mogę wstać? Czy myślisz, że mnie dobrze znasz? Czasem w lustrze twoich słów sam nie poznaję się. Ze mną dzieje, czy przeszło ci przez myśl, by spróbować dowiedzieć się? Mam nadzieję, że to ma znaczenie, tak jak ja chcę wiedzieć, co się z tobą dzieje, że znów jesteś. Dlaczego nie mogę w nocy spać? Dlaczego znów zamykam się i sam nie mogę wstać? Czy myślisz, że mnie dobrze znasz? Czasem w lustrze twoich słów sam nie poznasz. Dlaczego nie mogę w nocy spać? Dlaczego znów zamykam się i sam nie mogę wstać? Czy myślisz, że mnie dobrze znasz? Czasem bluszczę twoich Kropopi Sylwester Fedunievich, Przebój murowany. Bardzo ładny utwór, bardzo ładnie skonstruowany. No i mimo, że fortepian, pianino wracają wśród młodzieży do łask. Podobnie będzie zresztą w tej chwili, bo będzie duet. Wokal Natalia Gajowniczek i fortepian Hanna Górny-Janas. I've always known that there is the gravity of sea, but I didn't know how strong it can be. I've always known that there is the illusion of love, but I didn't know how powerful it is. Now I know how it tastes, now I know this fruity redness of heaven. Now I know how it tastes, now I know how it smells, this fruity redness of heaven. I've always known and believed that nature can heal, but I didn't know how well it can do it. I've always known I can play the music. from desires. I'm free from their power. Now I'm relieved from this fire and fly still higher and higher. Trochę jak Beverly Krajowy i Promise Me. To panie Natalia Gajowniczak i Hanna Górny-Janas. Ładny utwór. No i czas rozwiązać konkurs Zakochani w Radiu. No i takie następujące trzy zdania wygrały tenże konkurs. Dzięki radiu nie zwariowaliśmy, po pierwsze. Dobra rada, bez radia nie da rady. Wszędzie i zawsze dotrę z radiem, za to właśnie kocham radio. Te trzy osoby, które wysłały takie właśnie nam SMS-y, wygrywają słuchawki nauszne, a pozostałe dostaną od nas kubeczki. To tyle w audycji Trójka Żąda Debiutów. Debiuty @polskieradio.pl. No i album oczywiście 95 lat Polskiego Radia. Witek Łukaszewski i jego płyta 12 godzin. Druga, Bunt w nocy. Jak ktoś lubi Pink Floyd, to z pewnością tę płytę polubi również. A po 13 w Trójce ponownie Piotr Łodej. Zapraszamy